Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. Ja, en ook wat mij betreft een hele goede avond. Een heerlijke zomerse zondagavond op de zinderende zondag bij Radio 501. Dank gaat uit naar collega Lucien. Prachtige show, jongen. Lucien, je microfoon staat aan. Je bent de sidekick. Je moet meedoen. Hallo. Oh, wacht. Moet ik meedoen? Ja, je moet meedoen. Je moet mee participeren. Oh, mee, maar is het toch gewoon participeren en meedoen? Ja, of is dat, ja, dat is hetzelfde. Meedraaien. Dat is een pleonasme. Nee, ik hou al van contamineren. Het is mee, witte sneeuw en zwarte platen. Ja. Tenzij je weer een gekleurd vinyl hebt. Over witte sneeuw. We gaan ook een kerstplaatje draaien vanavond. Oh, wat leuk. Het is half Christmas time. Yay. Dat kan ook alleen maar bij jou, hè, Mark? Ja, kan alleen maar bij mij. En bij jou kan natuurlijk ook even jou. Geweldig zo. Geweldig. Nou, het was maar anderhalf uur, hè. Dat was natuurlijk kracht. Ja, oké. Okay, maar goed, overal gaat er wel eens wat mis. Ook in het leven. Ja. Goed, wat gaan wij vanavond doen? Heel veel muziek. We blikken terug op twee gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden. En dat doen we aan de hand van fragmenten van overlevenden en mensen die iets meemaakten. Een heel leuk verhaal van de Rolling Stones 1964 in het Koerhuis in Scheveningen. Was het kortste concert wat ze ooit gegeven hebben. En dat nog wel in Nederland. Na 4 minuten waren ze van het toneel af. Maar daarover straks allemaal veel meer. Sunday or Monday hier bij Radio 501, je eigen internetstation. Je kunt reageren via de chat en uiteraard mail naar Sunday. Nee, Sunday or Monday, het Radio 501, dat bestaat nog helemaal niet. Dat komt, dat is toekomstmuziek. Ja, hoog tijd trouwens. Ja, eigenlijk wel. Hè? Jij ook. De volle laag, het Radio 501. Oh, dat lijkt me wel wat. Lekker anarchistisch. Ja, maar we houden het even op studio@radio501.nl. Blijf een goeie. Voor je reacties. Daar komt het allemaal goed. Goed, onder mij dus de herkenningstune van dit programma. De Assembled Multitude 1971 met Overture van Tommy. De volgende plaat komt van een LP die luistert naar de naam. Ja, dat weet ik even niet. Maar het is in ieder geval van Luca Bloom, The Ride. Ja, van goede geniet wilde ik zeggen. Maar prachtig, uit Ierland. I think I'll go for a ride, take the bike out of the shed, make a fresh start, get out of my head. When the head spins, there is no joy. Put me up in the saddle, I'm just a little boy. A little boy on a mission, like the Tour de France, like Fred and Ginger, when they were doing their dance. To the sound of the river, out on the old bog road, through the gorse and the heather, sure I'm as free as a bird. It helps me remember how good it used to be when I was a king. The bike, the road and me. I think I'll go for a ride. Every ride is little victories, challenges and trials. You hope the skies won't open when home is many miles. You think you're cruising, your world is floating along. But a fall or a puncture, anything can go wrong. And then you know you're vulnerable, at the mercy of the wind. With every hill you climb, you begin to be a spokesman. With the freedom of the road, you see the Wicklow Mountains, you know you have to go. I think I'll go for a ride. Summer evenings on the road, the cool breeze in my hair. Poetry in motion, on two wheels, round Kildare. I think I'll go for a ride. There are cycling heroes, each one is my pal. They inspire me when I'm pedaling. by the river or canal. Some days I'm Sean Kelly, some days I'm David Byrne, peddling through Dublin town or in Portland, Oregon. Mick Christopher in dreadlocks, Donal Lunny and Alwyn Fuere, cycling through the city, I'm waving to them all there, eh? Get up in your bike. No petrol, no diesel, you'll never get obese. A cadenza in a musical piece, and there is peace, peace of mind, when you ride the frontier between nature and mankind. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. Summer evening down the road, a cool breeze in my hair. Poetry in motion, on two wheels, round Kildare. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. This is Radio 501. Is Radio 501. 501. Wacht allemaal mensen. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? Nee, dat wil ik niet zo. Dus dat gaan we lekker zo ook niet doen. We gaan het op een andere manier aanpakken. En dat een andere manier. Want er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Dat is deze manier. Daar hebben we weer. Herkenningszoen. Lange Frans en Baas B. Zinloos. En het leuke is dat ze later gebrouilleerd raakten. En dat de vrouw van Lange Frans met de pistool Baas B. ging opzoeken. Heerlijk. Humor. Dan hebben ze het over zinloos geweld. Goed, een verhaaltje voordat ik de volgende plaat ga draaien. En dat gaat over de nieuwe Shining. Dat is een Nederlandse heavy rock band. Opgericht in Ridderkerk. De band wordt geleid door de broeders Xander, oftewel Nak Stok. Hij is verantwoordelijk voor zang en gitaar. Vincent Stok, die de band begin dit jaar heeft gedraaid. Hij speelde drums. En Arjen Nijwans. Nijman herstel, bas en backing vocals. De drie speelden daarvoor al zo'n 10 jaar met elkaar in diverse bands. Met name als Los Hermetti, Chain en Dinners for Dinner. In 2006 werd besloten met z'n drieën verder te gaan onder de naam The New Shining. De bandnaam is ontstaan naar aanleiding van het boek The Shining van Stephen King. Waarin het fenomeen Shining centraal staat. Shining houdt zoveel in als communiceren zonder praten en linkt hiermee naar muziek als uniek communicatiemiddel. En dat is het bij Radio 501 allemaal. In de nieuwe Shining neemt Nax voor het eerst de zang voor zijn rekening. Hiervoor speelde hij alleen gitaar. Ook schrijft hij alle teksten voor de nieuwe Shining. In voorjaar 2012 besluit drummer Vincent Stok de band te verlaten. In zijn plaats kruipt Roel van der Sluit achter de drumkit. De band wordt sinds 2011 op projectmatige basis bijgestaan door Evert Zeevalkink. En voor we verder gaan met het verhaal, nog iets gaan aanpassen. Na het formeren van de band in 2006 wordt in 2008 het debuutalbum Supernatural Showdown uitgebracht. In 2009 wordt het tweede album Hedges Against Night opgenomen. En het album wordt gemixt in de Green Room Studio in Leeuwarden. Als single van dat album wordt gekozen voor Shadowcast. Vanaf juni 2009 speelt de New Shining als vast voorprogramma van Golden Earring. Dit doen ze 3 achtereenvolgende jaren tot en met 2011. De New Shining speelt in deze periode ook op diverse andere podia in Nederland, zoals Ahoy, de Melkweg, de Zeelandhallen en de Heineken Music Hall. En op festivals als Bob Pop en Breda Barst. Met de release in 2012 van dubbelalbum Stripped Full Circle laat de New Shining zich daardoor van een tot nu toe onbekende kant zien. Waarbij met name Stripped in de belangstelling komt te staan. Goh, wat is toch voorlezen moeilijk vak. Het schrijven van het ene akoestische album Stripped helpt Sander om de donkere periode in zijn leven in 2010 en 2011 door te komen. Op het album vertelt de zanger-gitarist zijn levensverhaal. Als eerste zang over Stripped wordt uitgekozen het nummer Can't Make Up My Mind. En daarvan hoorde je net al een stukje. Hallo. Ja, het begint zachtjes, maar het is kunst. En dat moet je opbouwen naar cultuur. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin. I'm like

Meldingen op de chat dat de microfoon nog open stond en dat klopte inderdaad, maar we willen je laten meegenieten, Lucien en ik, van live radio maken. Toch, Lucien, zo is het toch? Ja, zo is het maar net. Ik zeg altijd maar zo, live radio bestaat uit woorden en muziek. Ja, en daar horen de luisteraars gewoon mee deelgenoot van te zijn. Dat zie je bij Giel Beel in zijn nachtprogramma ook. Zie je dan toch ook gewoon praten, hoor je ook gewoon overal doorheen praten en rare dingen roepen. Nou, dat doen wij ook. Maar bedankt in ieder geval voor het melden. En het is goed dat er in ieder geval mensen op de chat reageren. Dat voorop. Een plaatje wat je normaal gesproken bij Barry van Zijl op donderdagavond hoort tussen 4 en 6. Nou, dat is eigenlijk dan nog middag in zijn prachtige rekkenprogramma. De ska-muziek, dat was A Message to You, Rudy, van de Specials. En dat was nou begin jaren 80, denk ik net. Ik wilde zeggen eind jaren 70, maar dat is niet zo. Rond deze tijd in 2004 overleden een van Nederlands mooiste kleinkunstenaars. Dan heb ik het over Bram Vermeulen. Hier is het prachtige De Wedstrijd. Zit bovenop het duin. Het is al 100 meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand. En hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets. Hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet. Wedden dat hij de 100 haalt. Voor hem is dat niets. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Zie je die kringen daar in het water? Verre weg het feest van iedereen. Zeker 100 meter ver en met de zwaarste steen. 10 keer achter elkaar kan hij het al. Deze jongen kan alles met een bal. Zeker weten dat hij tot de 100 komt. Die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Wie is hier bang in het donker? Nou, hij is het zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders, maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Niemand weet. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. En het gaat maar tegen één man. Papa, kijk dan, papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Papa, kijk dan, papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Toen die eindelijk keek. was alles al voorbij. Daar spreek ik van dierenresistent. Ik heb een klein probleempje. Ik pas op de karmot van de buren in de vakantieperiode. Maar we weten er niet goed raad meer mee. Het is een langharige karmot. Ja, dan zou u eventueel... Hoe heet het? Straks even mee naar het spreken van dieren kunnen gaan. Ja, ik durf hem niet vast te pakken. Wat zegt u? Ik durf hem niet meer vast te pakken, want hij heeft nou gisteren aan oma zitten knagen. Ja. En hij kakt ook maar aan in die kamer. We hebben hem in de achterkamer, hij heet dan Jan-Willem Hendrik. Dus we zeggen altijd Jan-Willem Hendrik zit in de achterkamer te kakken. Ja. Maar hij is 1,5 meter lang. Het is dus een kruising tussen een cavia en een marmot, hè? Ja. Het is de kortharige marmot met de snuit aan de voorkant. Ja. En die staat er dan bovenop natuurlijk. Ja. Maar we durven hem niet meer vast te pakken. Nou wil ik wel een eind eraan maken. Dus dan zei iemand al, gooi een steen voor zijn kop. Ja. Maar ik ben zo bang dat ik in de huiskamer wat beschadig. Ja, natuurlijk. Dat je een vaas omgooit, dat vind ik zo zonde. Ja, natuurlijk. Dat is ook... Maar kun je met een hamer, kun je gewoon erop slaan? Ja, dat kan natuurlijk wel. Als je goed in één keer goed mikt achter bij zijn kop, dan... Ja, met een rubberhamer, anders doet het natuurlijk zeer. Dus, ja. Dan moet je tussen de kop en de staart slaan. Ja, zo achter in de nek, hè? Ja, waar die staartoren zitten. Ja. Want het is die zesvoetige karvot. Ja. En dan moet dat, dacht ik, toch wel lukken. Ja. Nou, dan is dat misschien... mocht dat niet lukken... Ja. Mocht het niet met één klap lukken... Dat bijvoorbeeld dat hier... Want het is net als een leguaan, hè? Ze gaan in tweeën. Ja. En dan leven ze weer verder. Ja, en dan heb je een stelletje en dan keest het maar aan. En voor je het weet heb je een kamer vol karmotten. Ja, zeker. Nou ja, u kent het probleem. Ja. Mocht het niet lukken, ik ga het proberen. Mocht het niet lukken, dan neem ik nog even contact op. Ja? Zeg hartelijk dank vast. Dag. Dag. Beautiful face, you make in 1978 de LP Earth van Jefferson Starship. En daarvoor luisterden ze gewoon nog naar de naam Jefferson Airplane. Had dezelfde samenstelling als Jefferson Starship zangeres Cray Slick. En die lustte een aardige borrel. Over borrels gesproken, Rogier van Diesveld, die normaal gesproken de sidekick is. Die taak die wordt nu zeer bekwaam vervangen door Lucien Geefkes. Maar Rogier die zit ergens op een camping en die stuurde een foto van een glas wijn. Nou, die is groter dan de grootste fles die je kan vinden. En Rogier die zit op een camping in Italië. Helaas hebben we vanavond, Rogier, geen tijd om jouw bijdrage te doen. Volgende week wel weer. Want we staan even stil bij gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op de geschiedenis van na 1945. 6 augustus 1945 gooide de bommenwerper Inalagay een atoombom op Hiroshima. 3 dagen later gevolgd door een atoombom op Nagasaki. Beide totaal onnodig en waanzinnig. Want Japan stond op dat moment al op het punt om zich over te geven. 170.000 mensen kwamen ten tijde van die beide aanvallen meteen om het leven. Nou, laten we gewoon maar luisteren naar een getuigenverslag. Vandaag, 65 jaar geleden, liet Amerika een allesverwoestende atoombom vallen op het Japanse Hiroshima. 3 dagen later volgde Nagasaki. Japan capituleerde, de Tweede Wereldoorlog was voorbij. Een Nederlander was als Japanse krijgsgevangene in Nagasaki toen die bom viel. Hij overleefde de ramp. Ronald Scholte is nu 86 jaar en hij weet nog alles van wat hij de zwartste dag uit zijn leven noemt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dient hij het leger van Nederlands-Indië en wordt door de Japanners gevangen genomen. Hij belandt in Nagasaki voor fabriekswerk en dan nadert ineens een vliegtuig. Toen hoor ik iemand buiten roepen van een parachute. En toen dacht ik, wat is dat nou weer? En toen bleek dus geen blik dat die bom aan zat, maar dat wist ik allemaal niet, dat heb ik niet gezien. Toen klapte de hele zaak in elkaar. Dat moment ging zo snel, dat was namelijk dus eerst die flits en toen die dreun. En dan lag ik in de tunnel. En toen ik buiten kwam, toen kwam de zon door die paddenstoel. En alles was vlak in de grond. De enige wat overeind stond, dat waren de schoorstenen van de fabriek. Die stonden als vingers omhoog geweest, stonden ze allemaal omhoog. Die tunnel die hij aan het graven was om te schuilen voor bombardementen is zijn redding. Vele anderen overleven de ramp niet. Vandaag, precies 65 jaar geleden, valt de atoombom op Hiroshima en vallen 140.000 doden. 3 dagen later valt op Nagasaki de tweede atoombom. 39.000 mensen overleven het niet. Pas een paar dagen later dringt tot Scholte door wat de bom heeft aangericht. Hij moet van de Japanners lichamen bergen in Nagasaki. Je ziet geen mensen meer, je ziet delen van mensen. Dan zou je een been uitsteken uit de puinhoop en je lichaam was verkoold. Veel waren verkoold en heel veel waren al helemaal gecremeerd door die enorme hitte. In Japan wordt hij nu bewonderd. Iedereen daar wil alles van hem weten. Dat merkte hij toen hij in Nagasaki een krans legde. Ook kwamen tientallen studenten uit Tokio speciaal voor hem naar Nederland. En hij vertelt zijn verhaal steeds zonder emotioneel te worden. Want Scholte heeft nooit geuit hoe hij zich echt voelt. Je ziet bij mij geen emotie aan mijn gezicht, maar ik heb het wel. Maar ik lach altijd erbij. Dat is echt een Indonesische kwaal. Bij de grootste ramp lacht een Indonesiër. Maar als ik in uw hart kijk... Dan bloedt die. Maar dat laat ik nooit zien. Want ook al is het 65 jaar geleden... Ronald Scholte raakt de beelden nooit meer kwijt. We'll be right back. En hij zong het in 1982. John Anderson, ooit de zanger van de formatie. Yes, dit was Zolderwerk, Surrender. En wat een manier inderdaad om je over te geven. En laten we stilstaan bij 6 en 9 augustus 1945. Opdat we niet zullen vergeten deze dingen die voor ons vrijheid hebben gezorgd. Maar die ook heel veel ellende hebben gezorgd. Iedere medaille heeft altijd twee kanten. Tijd voor iets vrolijkers. Michelle Schacht, zij zingt over de hoofdstad van Alaska. En dan mag je 3 keer raden hoe die hoofdstad heet. En dan mag je bellen naar 0229-842-100. En degene die het eerste raadt, die krijgt €5000. Ja, dus nu bellen. 0229-842-100. Dan wacht ik nog een paar seconden. €5000. En dan moet je opschieten, want anders gaan we gewoon de plaat draaien. En dan gaat het zelf zeggen. Nou, Michel, kom maar. Nou ja, te laat. 5000 euro door je vingers laten glippen. Ik heb het gezegd, maar je belt niet. Anchorage, hoofdstad van Alaska. Michel Schacht, prachtig nummer. I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge. Mailed my letter off to Dallas. But her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and rolling. Hey Shell, we was wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Down in Anchorage, Leroy got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage. Fade away. You know I'll never fade away. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Murphy's Law die gaat vanavond in werking treden. En dit is de plaat voor je hoofd van vorige week. En dat hoort niet, dat hoort niet. Dus we gaan het gewoon netjes doen. De plaat van je hoofd vanaf 10 augustus is de formatie Solo met Love. En die gaan we draaien zoals het netjes hoort. Zodat onze station manager ook trots en met een tevreden gevoel weer kan bellen. Dit keer zonder dat hij €5.000 krijgt. Ook al zou het eigenlijk een boete moeten kosten. Maar goed, hier is de plaat voor jou. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. This thing, this crazy little thing. That word is all you need. Let it rule and set them free. Every day, more and more. It's a drug and we need to score. In the name of all the above. Everybody knows about it. Heard stories and worries about it. Love, love. I've been right and I've been wrong about it. Songs about it. Love, love, oh love. Two times L-O-V-E. Everlasting P.S. please. Once I ran to you. Now I'm a slave to so crazy. You got me looking so crazy right now. Everybody knows about it. Heard stories and worries about it. Love, love. I've been right and I've been wrong about it. I've been writing all these songs about it. Love, love, oh love. I've been lonely, I've been sad without it. More than happy when I knew I found it. Love, oh love. Is deze week de Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Zo, een heerlijke show vanavond en daar hoort ook een beetje chaos bij. Nou, krijg je er helemaal gratis bij, die chaos. Dat is vanavond voor niets. Meestal moet je daarvoor betalen bij Radio 3, Radio 2 of Radio 1. Radio 501 doet gewoon alles gratis voor de luisteraar. En laten wij gewoon snel iets anders doen. Attentie, ter hoogte van strandpijl 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzichtig flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl.

Pete Wiley van The Wah, een van de stromingen die in de jaren 80 in Engeland hoogtij vierde. Je hoorde The Story of the Blues en dat was een eerbetoon aan de toenmalige platenmaatschappij van The Wah. Want die ging ophouden te bestaan en Pete Wiley maakte voor hun een plaat omdat die platenmaatschappij hun ook succes had gebracht. En later is Pete Wiley verder gegaan op de solo tour. En als we dan toch in de jaren 60 zitten in een new wave golf, dan kunnen we de volgende plaat ook wel draaien. Ik denk dat je hem zelden of nooit gehoord hebt, maar hier bij Radio 501 draaien we van alles voor iedereen. Iedere dag in de week zijn wij er voor de luisteraars. Je kunt nog altijd participeren op de chat. En je kunt een mail sturen naar het mailadres, dat is studio@radio501.nl. studio@radio501.nl. Hier is een new wave uit begin jaren 80. The X, Back of My Hand. You're only coming if you're feeling blue. You tell me I don't pay attention to you. But if you only knew just what I'm going through, you wouldn't phone those guys who mess around with you, girl. Oh, when I call you, I can stack my flash. You work the map before you dry your ass. I'm not a foot machine, a 1960s dream. I ain't no bet you listen, but you better see, girl. You're not unreadable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not untouchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish I knew that. I got your number, written on the back of my head. I got your number, written on the back of my head. I got your number, written on the back of my head. I got your number. I had a dream I met another girl, but in the morning she was just kicking sad. I hope I'm getting through the interference too. My money's running out, I don't know how to say now. The operator saying cut the lamp. You wanna cut it by the very last time. You're only young at heart, but there's a time to start. Just realizing when I get down here. You're not unreadable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not untouchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew. Use it. Gonna take a rock back. Gonna take it to the top. Hallo. Dag, ik ben Sven Bergman. Had u een advertentie gezet dat u een hondje verloren was? Ja meneer, maar dat is al terug. Oh, want ik heb, wij hebben ook een hondje is bij ons aankomen lopen. Ah, ja, ja. Wel al een dag of 10 terug. Het was in de buurt van de Holstraat, denk ik. Van een Thailand, Alam was het. Ja, en u weet niet of er iemand... Houd toch je zijn kop. Of er iemand... Nou, ik zei tegen het hondje of er iemand nog een hond kwijt is. Of hij daar reacties op heeft gehad. En is het ook een kleintje? Het is een klein wit hondje. Het type ken ik niet. Nee, nu donderdag, morgen had 14 dagen. Gaat af! Gaat af! Ja, moest ik van iemand weten. Ja, gaat af, jij! Nee. Momenten! Gaat af! Wat? Moment, alstublieft. Ja. Wat moet ik daarmee? Want hij blaft alles bij elkaar. Ja, het beste is naar de dierenambulance bellen. Ja, ik heb hem al een paar keer een schop gegeven. Ja. Zie op! Dat is de dierenarts. Ja, en die, ja, ik durf hem niet te pakken omdat hij ook bijterig is. Ja. Gaat af! Gaat ja, liggen! Goed, ga liggen, poot! Maar de dierenambulance, jij gaat nu dan wat even meer. Wat zegt u? Wie moet ik bellen? De dierenambulance. Gaat af! Giet op! Rothond! Ik heb zo'n ontzettend hekel aan honden. Ja, ja, natuurlijk, ja. Maar als je een telefoonboek hebt, dierenasiel of dierenambulance. Ja, zou u hem niet willen halen? Wij zijn van wateren, wij kunnen wij dan niet komen halen. Ja, maar ik weet niet, wat moet ik met die hond doen om hem te kalmeren? Ik ga buiten. Hij gromt ook naar me. In de koer misschien. In de koelcel? In de koer aan het steken. Heb je iets dat hij buiten kan lopen? Ja. Buiten gaan lopen. Aan buiten laten lopen, op uw koer bijvoorbeeld. Ja, hij zit nou in de... Hoe heet het? Ja, het beste is dat, want wij zijn van wetten en ik zit hier alleen, ik kan ik toch niet weg. Wat zegt u? Ik kan ik toch niet weg, ik ben alleen vandaag. En, maar de dierenambulance op baan en ik moet dan dat dan komen al. Maar kan ik hem niet met gewoon met de knuppel in zijn nek slaan? Kan ik hem slaan? Slaan? Ja. Ja, ja, natuurlijk, ja. Maar nee, zeker, dat is nog slechter dan slaan, hè. En ja, dat beest is verloren gelopen, dat is misschien uit de buurt bij u. Ja, ik denk het ook. Het is van Gent, zeker? Het is een Gents hondje. Tenminste, hij heeft een Gents nummerbord in zijn oren. Ja, zijn oren, ja. Ja, dat is dan waarschijnlijk ook een wandel. Het zou ook een wolf kunnen zijn, natuurlijk. Ja, ja. Oh, dat zijn nog wel vissen, ja. Ja, het is een hele wilde herder, denk ik. Het is een kruising tussen een herder en een poedel. Ja, misschien wil ik naar mijn dochter bellen, die is nu thuis. Uw dochter? Ja, zij weet misschien dan nimmer van de dierenambulance. Ja. Die kan u dan waarschijnlijk dan nimmer geven waar dat moet naar bellen. En die zal u het nimmer geven. Ja? Hallo? Hallo? Hallo? See a blind man cross the road, trying to make the other side. Ever see a young girl growing old, trying to make herself a bride? Oh, your song, suck spoons for your sake, and drink a bottle full of rye. Four and 20 blackbirds in a cake, and bake them all. Hooggaanziende radiocollega Lucien Gevekes, die draaide vanavond een plaat en die bracht mij op het idee om dit nummer te gaan draaien, hoewel ik dat niet op de platenlijst voor vanavond had staan. Het lijkt heel erg op Rod Stewart, hij is het zeer zeker niet. Het zijn de Stereophonics met Handbags en Gladracks. Prachtige muziek uit de jaren 90. Toen werd er toch ook prachtige muziek gemaakt. Goed, op de chat begint het inmiddels al wat drukker te worden. En dat betekent dat de avond ook wat aan het vorderen is. 8 augustus 1964, ik heb het al eerder bij aankondiging van dit programma vermeld. Toen was het kortste optreden van de Rolling Stones ooit. En dat vond plaats in het Kurhaus in Scheveningen. En hoe dat ging, hoor je dadelijk naar de volgende plaat. In blue, see the sky in front of you. sails, but the white so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Come in colors in the air. Everywhere. She comes in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Come in colors in the air. Oh, everywhere. Geloof het of niet, maar dit chique hotel in Scheveningen, daar werd popgeschiedenis geschreven in 1964. Hier schudde Nederland de bedaagdheid van de jaren 50 cultuur voor zich af. Hier kreeg rock'n'roll een nieuwe lading. Met het eerste optreden van de Rolling Stones, dat tevens het kortste optreden van de Rolling Stones was. Afgesproken met Rudy Bennett, ook bekend als Richie Clark van The Ricochets, die destijds in het voorprogramma stonden van de Rolling Stones. Hier was het podium. Dit was ook niet hier, de trap nummer 1. Dit was er niet, het is later allemaal gekomen. Ja. Je stond daar op het podium. Ja. Was het toen al eigenlijk al, was het gevaarlijk? Rook het naar gevaar? Eigenlijk voordat de Stones begonnen, begon het al af te breken. Ja, want dat kwam ook een beetje doordat Jos Brink kondigde de Foreo's aan als. En hier is het viertal. En toen dacht iedereen dat de Stones eraan kwamen. Ja. En toen kwamen de Foreo's die begonnen. Wat was hun hit ook alweer? Zeg niet nee, Zeg niet nee, Ja, daar word je toch heel boos van als je dan de Stones verwacht. Is het daardoor ook gekomen? Nou ja, dat zagen de mensen natuurlijk helemaal niet zitten. Die kwamen voor de Stones en die hadden geen zin in zo'n voorprogramma. Nee. Het was oorlog. Er waren dames die zich ontkleden, hoor je altijd. Nou ja, dat heb ik niet gezien. Nee. Anders was hij wel opgevallen. Nou, anders was het opgevallen. Nee, het waren meer jongens ook. De Stones begonnen dus te spelen en ja, na 5 minuten of zo, toen vlogen al de stoelpotten over het podium. Dus ik stond aan de zijkant te kijken en ik moest dus steeds uitwijken voor stoelpoten. Maar ik wilde toch dat optreden zien natuurlijk. En dan zag je, op een gegeven moment kwam Ian Stewart voorbij. Dat was de pianist van de Stones toen. En die met een groot gat in zijn hoofd, die helemaal dizzy liep, werd hij afgevoerd. Ja. Ja, en toen begonnen eigenlijk de Stones te denken natuurlijk, we moeten ophouden. En Mick Jagger die had een microfoon, werd het snoer uitgetrokken, dus die hoorde je niet meer. Hoorde hem alleen nog maar een beetje met de maracas slaan. En de rest van de Stones, die stond alleen maar te lachen, want die vonden het natuurlijk prachtig. Dat is één grote promotiestunt. Dat bleek achteraf, dat hadden ze van tevoren natuurlijk niet geweten. Nee. Maar ik zag Brian Jones nog steeds, die liep helemaal zo te lachen. Het blijft een raar verhaal, het Courhouse toch een beetje een chic hotel. Hoe kwamen die popartiesten dan hier terecht? Ja, ik denk dat het KNW, dat was het Gebouw voor Kunst en Wetenschap in Den Haag. Dat was toen volgens mij net afgebrand. Daar hebben wij toen gespeeld met Cliff Richard en de Shadows in het voorprogramma. En dat was toen volgens mij afgebrand. En omdat er geen zaal verder hier beschikbaar was, heeft hij Paul Arquette dit genomen. En Paul Arquette had natuurlijk van tevoren nooit vermoed dat er een chaos zou ontstaan. Dus het was eigenlijk gewoon een van de optredens van een buitenlandse artiest. En Paul Arquette was daar een beetje mee begonnen. En die deed toen al veel jazzdingen, maar toen begon hij ook met pop. En dat had hij iets verkeerd ingeschat. Ja, met vier politieagenten of zo. Hoe kon je het ook weten? Als jij moest kiezen, Rolling Stones of Beatles? Zit je dan bij de Rolling Stones? Of? Nee, dan zit ik bij de Beatles. Toch wel? Ja. En waarom dan? Ja, door de melodieën van de Beatles. En de samenzang. Gewoon een veel betere band. Het is 45 jaar geleden dat die Stones hier dat korte optreden gaven. Het is toch muziekgeschiedenis. Voor hunzelf misschien ook wel een beetje. Zou het nou een goed idee zijn om ze dat concert nog een keer af te laten maken, denk je? Het zou wel leuk zijn. Alleen gaat het gebeuren? Denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee. Ik denk al van hun uit niet, maar ook niet van hieruit, denk ik. Nee. En het zou, ik denk als ze het zouden doen, dat het heel relaxed zou blijven. Dat wel. Dat vermoed ik ook wel, ja. Maar of die Stones en het Koerhuis tot een overeenkomst kunnen komen. Nee. Belangrijk genoeg ook, denk ik. Maakte deze zeer bekoorlijke dame deel uit van de Supremes, maar dat was al in de jaren 60. En al die dames die zijn op de solo toegegaan en daarvan zijn er inmiddels al een aantal overleden. Langzamerhand valt de avond als een warme bedekkende deken over Hoorn heen. En dan gaat de kermis helemaal los vanavond en vannacht. En daar ga ik zeer zeker iets van meepikken. Maar voor het zover is gaan we hier nog gewoon lekker een half uur Sunday on Monday doen. Dat was dus Mary Wilson. Wie kent haar nog? Wie hoort nog wat van haar? Weinig mensen, denk ik.

1 op de 1000 mensen in Nederland heeft MS, multiple sclerose. MS is een ongeneeslijke ziekte die vaak jonge mensen treft en bij 2 keer zoveel vrouwen als mannen voorkomt. MS is grillig en de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom loopt het Nationaal MS Fonds in Nederland voorop in de strijd tegen MS en voor kwaliteit van leven. Ik ben Astrid, ik ben 36 jaar. In 1999 is bij mij de diagnose MS vastgesteld. Ik heb de relapsing remitting vorm. Vorig jaar ben ik begonnen bij het Nationaal MS Fonds als vrijwilliger. En sinds augustus vorig jaar werk ik 4 dagen in de week voor het Nationaal MS Fonds. Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek en stimuleert mensen met MS om zich te focussen op hun mogelijkheden. En niet te kijken naar de beperkingen die ze mogelijk hebben. Door mijn positiviteit en doorzettingsvermogen kan ik leven met MS. Ik kan leven met MS omdat ik zonder MS niet de persoon was geweest die ik nu ben. Ik kan leven met MS, want ik ben niet de ziekte. Ik heb er last van. Ik kan leven met MS omdat ik liever kijk naar de dingen die ik wel kan dan die ik niet kan. Het Nationaal MS Fonds geeft voorlichting, financiert wetenschappelijk onderzoek en verzorgt coaching voor mensen met MS. Help ons dit mogelijk te maken en geef deze week aan een van de collectanten van het Nationaal MS Fonds of doneer via Giro 5057. Alvast bedankt. Thank you. begin jaren 70 tot en met midden jaren 70 vormde hij samen met Joe Egan de formatie Steeler's Wheel. Beide heren gingen daarna hun eigen weg en op de solo tour. En daarmee heeft Jerry Rafferty beduidend meer succes gekend dan Joe Egan. Want Joe Egan heeft maar één LP uitgebracht en die luisterde naar de naam Out of Nowhere. Een klein hitje daarvan was Back on the Road en die plaat die ga ik volgende week draaien. En Joe Egan heeft vele successen gekend, waaronder andere dit afkomstig van de LP City to City en het schitterende Island. En met name die saxofoon die maakt het nummer helemaal compleet. Goed, en dan gaan we langzamerhand terugschakelen van de vierde versnelling naar z'n twee. Want dan wordt het wat qua tijdstip tijd om iets rustiger te gaan doen. Tommy Page. En als we het over muziek hebben, dan hebben we het eigenlijk over kunstwerken die we vormen in ons hoofd. Painting in my mind. Picture this, you and me, walking down a white sand beach. We're holding hands, the warm winds blow, we're all alone. All these dreams are fantasy. And pieces of us that I try find are only paintings in my mind. Faded memories of another place and time. We were happy as can be. You were loving me. And now it's just an image that I find, like the paintings in my mind. Just an image that I find. is het mooie van muziek. Het zijn allemaal kunstwerken die je in je hoofd zelf kunt creëren. En daarbij alle mooie gedachten kunt vormen. Tommy Pates, het Painting in My Mind. Prachtige muziek voor zo'n tijdstip op de zondagavond. En als we het dan toch over zulk soort muziek hebben, dan is dit de volgende. Camel, afkomstig van de LP Newt, een formatie afkomstig uit Ierland. En ik zie hier in de studio op de Koepertsweg allemaal mensen voorbij komen fietsen die naar de kermis gaan. En tegen hun zou ik zeggen, wake up, get the city life. Aan mij vraagt wat het ook is, dan zou ik je het niet precies kunnen omschrijven. Het is in ieder geval het Radio 501 gevoel. En ik voel me bevoorrecht dat ik hier programma's mag maken. En ik hoop dat ook nog heel lang te kunnen doen. En als we het dan toch over wat het ook is hebben, dan kunnen we niets anders dan een plaat daarover draaien. Hier is voor mij een beetje het Radio 501 gevoel vertaald. En dat wordt door Stef Bos gedaan. De ene laatste plaat en dan gaan we eruit. Misschien is het zien wat je nooit hebt geloofd. Misschien is het leven op water en brood. Misschien is er iets dat onzichtbaar wil zijn. Zoals het licht in de avond, dat langzaam verdwijnt. Misschien is er iets grijs, een stad in de mist. We zijn het doven in een getekend gezicht. Misschien is het wit, onbereikbaar en ver. Een wolk aan de hemel, een vallende ster. Ze noemen het liefde, ze noemen het God. Ze laten het vrij, of ze sluiten het op. Ze noemen het hemel, ze noemen het hemel, of ze noemen het thuis. Maar wat het ook is, wat het ook is. Misschien is het samen, of is het alleen? Alleen het licht in jouw ogen en hoe jij beweegt. Misschien is het soms de ogen gesloten. De handen gevouwen, de armen geopend. Ze noemen het liefde. Ze laten het vrij, of ze sluiten het op. Ze noemen het hemel, ze noemen het hemel, of ze noemen het thuis. Maar wat het ook is, wat het ook is, jij bent het voor mij. Noemen het alles, noemen het leven, noemen het liefde, noemen het God. Noemen het samen, noemen het hemel, ze laten het vrij of ze sluiten het op. Noemen het vrijheid, noemen het weerloos, noemen het passie of ze noemen het pijn. Wat er ook is, wat er ook is. Jij bent het voor mij. Jij bent het voor mij. Jij bent het voor mij. En dat is een beetje het Radio 501 gevoel. En wij draaien al die mooie muziek de hele week lang voor jullie, de luisteraar. Speciaal voor Bloem en José. En die schrijven allebei mooie platen op de chat. Nou, graag gedaan. En voor al mijn radiocollega's. Tegen Lucien wil ik zeggen, Lucien, kop op. Het komt vanzelf altijd allemaal weer goed. En dan ga ik eruit. Maar dat doe ik niet zonder te zeggen dat komende woensdagavond tussen 8 en 10 je kunt luisteren naar Dex Drums and Rock'n'Roll. En ja, dan begint de gepresenteerde programmering van Radio 501 weer. En tot dan is er non-stop muziek. Kun je je internetradio gewoon aan laten staan hier op Radio 501. Voor wat mij betreft, maak er een hele mooie week van. Voor alle zieke mensen, van harte beterschap. Voor alle gezonde mensen, kop op. En uiteraard eindig ik met de Beach Boys. Pet Sounds is de LP, God Only Knows het nummer. Dag. I may not always